بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. صدق الله العظيم. سورة التوبة اللہ سما سفارہ 41 نمبر آیات. ہن فرو خفافا و ثقالا دا جہاد حکم دے آیات کے لیے کپیادے کسوارے جہاد للاڑ سے فقیرے کا غنیے جوانیے کا بڑائے ہر حال کے جہاد دپارا لاڑشے. جہاد چلا فرض عین بھی کلا فرض کفائی بھی کل فرض عین وی جہاد نو پدق وقت کے حس عذر قبل بنا کہ مالدار وی کہ غریب وی کہ جوان وی کہ بڑھا وی کہ پیادہ وی کہ سور وی بہر حال جہاد لبزی. کل فرض کفائی وی نو بیا پا اغا وقت کے عذر قبول لے نہ مور پلار نہ بتفوس کئی کئی اجازت لاوی شکلی نہ دی دکور انتظام برابر بھی لاوی شکل دکور انتظام برابر نہ دی دی نو فرض کفائی کے عذر مقبول فرض عین کے عذر نہ نشتفول بغیر ہر حال کے بغیر. انفروا خفافا وثقالا وزے جہاد دپارا خفافا وثقالا کس پت حالت کے قدر حالت کے کفقیری کمالدارے پیادائی کسورے جوانے کبڑائے ہر حال کی اوزا وجاہدو باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ وجاہدو جہاد کے بے اموالکم فقفلو مالنو وانفسکم فقفلو زاننو باننے فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے ذالکم خیر لکم دا کارستا صدا پارا بہتر نے ان کنتم تعلمون کچر تاسو پوئے گے. دا دنیا و دا آخرت پدوار حیثیتوں باندھے جہاد در افضل لے لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. منافقان الله فرمائي كسفر نزدوه بے محنت وے دیر تکلیف پکنے وے او مال غنیمت پا آسان پلاس رات لے ندا منافقان بٹولتا سر جہاد لکلی نزدے سفر وے او تکلیف پکنے وے مال غنیمت پکے امید دیر وے دی بدا سر طول چلے وے او چکل دا تبوک جہاد دی مزل دیر اگد دی او دا مشقت او دا تکلیف پکے اندازہ لگی کہ دیر دے ندوی دا سر نزی لو کان عرضا قریبا کمال او اسباب نزدے وے امید ہو چھ مال دیر ملاوی گی وسفرا قاصدا او سفر او مزل نزدیوی لتبعوکا سفر درمیانه وی لتبعوکا ندیب ساتا بداری کلوی ولیکن بعدت علیهم الشقه لیکن لرد پدوی بانده مزل لو کان عرضا قریبا کچر مال اسباب نزدیوی و سفرا قاصدا او سفرم درمیانوی لتبعوکا ندی بستاتا بداری کلوی ولیکن بعدت علیهم الشقه لیکن اگود شوید پدویبان مزل دا مزل دیتا اگود کاری وسيحلفون بالله زرد شدي بدر تقسم نخري پا الله لد استطعنا لخرجنا معك كتر زمن طاقت كي دي نتاثر بخام خا جهاد لوتلوي جهاد تا دتلون مخ در تقسم نخري چل والدر سرکي هي مات اجازتو کم مدينة كي بپاتشم جهاد لنشم پلے اجازتو کد اپلونیم یا چی کل دا جہاد نا واپس راشی نو دا دروغ و قسمون بدر تخوری پخپل نفاق بانی با پرده اشی حال داری چی دی دا دروغ و قسمون خوری دبی نفاق پتی دی نشی تاتے اللہ کارکی وسیحلفون باللہ زرد چدی بدر تقسمون خری پا اللہ لو استطعنا لخرجنا معکم کچر زمن طاقت کے دین و تاثر و تاثر سر با جہاد لوتلیو لخرجنا معکم نمان بوتلیو لتاثر سر یهلکون انفسهم دی حلاکی خفل زانونا دا دروغ پا ویناو پاندی دا دروغ پا قسمونو بان زان حلاکی والله يعلم انهم لكاذبون الله تعالى دي تبي دروغ جني الله بدا دي دروغ در تخكاركي عفى الله عنك الله دي ابخا لما اذنت لهم ولد في اجازتك لما اذنت لهم ولد ورت اجازتك منافقان راضیو تا دروغ و عذرنا پیش کئی پا مدینہ کے نفات کی دو اجازت غواری پیغمبر علیہ السلام دبی دا نفاق نا چشم پوشی اکرلا او دا اگرن کہ ما سرت لو کی دبی پیدا نشتری دا فساد نہ بل غیر بل امید نشتہ بھی کہ ما سر جہاد للاشی نہ فساد کئی خیر پکی نشتہ لی تو پیغمبر علیہ السلام کی شن کوشی اکڑا لدی دے گیا تو پہ کذا پاتی شیطا سو مزے اللہ فرمائی کہ اجازت دے و تنو کرے ندا با بہتر ہوا زکر دقا وقت با خبر اخکارشے ہوا کہ تا اجازت کیوں کہ نکہ دی پاتی کی جی بھی نزی نکہ تا اجازت نوی کری ندا با بہتر ہوا بے اجازت با دی پاتی شوی نو نفاق بے اخکارشے اجازت ورکول گناہ نوا پیغمبر علیہ السلام کی دویت اجازت کا جدا پاتشا نو دا اجازت ورکول گناہ نوا البتہ اجازت نو ورکول دیکھ مصلحتو دا بڑیر مناسب ہو چی اجازت کی وقت میں رکھولے نو دا اعلیٰ کامل و مکمل صورت پر خودل دا دے پا وجہ اللہ وطا فرمائی عف اللہ عنکا اللہ دے ابخا ولی دے وطا اجازت کو دا دے عف و دا بخنے دا لفظ ضروری نہ رچے دا گناہ پا مقابلہ کے دے وطا اجازت کو دے خونت و خوزق رہ دے ابخنو او بعض محققین علماء دا عف اللہ عنکا دا کلام دا دعا و دا تعظیم پتور باندے استعمال کرنے دا عرب و دا محاورات و مطابق لما اذنت لهم اللہ دے وبخا ولی دے وقت اجازت کو اجازت دے وقت نکو ندا دا دعا یو کلمہ دا اللہ دے وبخا عف اللہ عنکا اللہ دے ابخا لما اذنت لهم تاول اجازت کدویتا حتی ترغی پوری یتبین لکا الذین صدقو جتا تخاق کارشوی بی اغق لکا چی رشتی نبی و تعلم الكاذبین او تا پی جندلی بی دروغ جند ولی دی اجازت کدویتا اجازت دے نوی کرے و تا تا برشتی نبی او دروغ جند خاق کارشوی بی دا دروغ جندی اس اللہ پاک بیان کئی چراتان اجازت گواری دا سنگا خلق دیو اجازت نگواری دا سنگا خلق دیو لا يستعذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر اجازت اور رخصت نگواری لتانا الذین اغا خلق یؤمنون باللہ چی ایمان روڑی پا اللہ پاک باندے والیوم الآخر او پروز آخرت ان یجاہدو بی اموالہم و انفسہم چی جہاد اکی دی پقفل مال نبانے و پقفل زان نبانے واللہ علیم بالمتقین اللہ خبردار دے پا متقیان نبانے نچا پذونو کی چی ایمان وی تقوی وی داوی شان دا نبی چتان با اجازت والی چی مات اجازتو کچھ پاتی شم پاتی کی دو اجازت با مومن در ننگواری وکا مومن پا زور زان مخی کئی مات اجازتو کچھ جہاد للار شم پیغمبر علیہ السلام تا مجاہدین صحابہ کرام رالل او ایمن جہاد لزو پیغمبر علیہ السلام بعض مجاہدین تو ما سرا اسباب دا جہاد نشتا مہربانی تک مزا اسونا نشتا تورا نشتا نیزا نشتا غش نشتا نو تو مہربانی کا مزا دا صحابہ کرام کہ پیغمبر علیہ السلام پاتی کرن دا مجبورین پاتی شو نسترگوں نے اوخ کتنے جللے چیزا والے پاتشوں والے پاتشوں پتے باندے جانے او منافق راضی ماں کی اجازت کا کور میں خوشے دے واړه زګه یوازې یریږي چې زه نیم نو بس ټوله شپه به جاري ما ته اجازه ده که کور مې خوشې دی غلغد ورانی شي بېزتي مې ونه شي نه روانی که زه به پاتې شم منافق اجازه غواړي چې ما پاتې کړه او مؤمن وایي ما ولېږه چې پیغمبر علیه السلام ورته وایي پاتې شه نو هغه جاري چې ولې پاتې شو تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون تولوا واپس شي واعینهم تفیض من الدمع حزنا د ډېره غمې د سترګونه اوښکې روانې دي الا یجدوا ما ينفقون چې نه مومي د جهاد دپاره هغه څه چې په جهاد کې ولګئ سورلی نشته وسله نشته پاتې شو جاري د جهاد سعادت او نیکبختي نه محروم شو نو جاري او منافق دیوی ما تی اجازت کا لا یستأذنک الذین اجازت تا پاتے کے دون غوالستان اغا خلق یؤمنون باللہ والیوم الآخر کہ ایمان روڑی پا اللہ پاس باندے و پا رضا آخرت ان یجاہدو بے اموالهم و انفسهم کہ دوی جہادو کی پخل و مالنو پخل و زاننو والله عليم بالمتقين الله پاک خبردار دے پا متقیانو باننی انما يستأذنك الذين بے شک دا پاتے کے دو اجازت غواری اغا خلق لا يؤمنون بالله جی ایمان نروری پا اللہ پاک باننی والیوم الآخری او پا روز آخرت باننی وارتابت قلوبهم او پشکی دی زوند اغوی فهم فی ریبهم یترددون اغوی پخفل شکی پتردد کے پراتوی ولو اراد الخروج لأعدو له عدتا ولو کره اللہم ولیکن کره اللہم بعاثهم ولو اراد الخروج کچر دی اراده لرلی دوتلو د جهاد د پارا لاعدو له عدتا نقام خابدی تیاری کلیو د سامان کچر اراده کولا جهاد لدپلو نسن بس تیاری بے کلیو دی د سر تیاری نکی نبیا بس جهاد للارشی نو که تیاری اکڑی وی او دی بیا نو تلی نو مجرم نلی او تی دی سر تیاری نکی او دی وی چی دی گنانگار نیم دی گنانگار دی یو سره دی سهر منزل از پارا تیم پیش ایزان تا پتیم کو چی دی با دی سهر منزل پاسم چاہتے عمرے کہ ما سار منظر پارا پاسوا تیاری تکڑی زانتے اوبا تولیا وغیرہ عرص برابر کری دی زبا منظر پاسوا کہ چاہتے وی لوگا ہم خودے اوزا پاتے کر تیم پی سمکار پر خودا او دا دم سترگ پتے پاتے شوی دور خطلے تے پاتے دے گنانگار دے دے میری گنانگار دے نبی گنانگار ذکر دا تیارے کرے گئے زانتے اوبا تیاری کی دے او دس چار دان دا پارا تیم پیچے دان تا تیم بانے برابر کرے گئے کو قدرتی آگا بند پاتے شو بل بند تیویلی ما پاسا و آگا مودا پاتے شو غرما دا پاسے دا نور خطلے گئے دے نبی گنانگار دا تیارے کرے گئے او بل یو سرے دے کیا خوئی چھے که زما خوا ته څوک راله ګوري ښه به ني ما ته به غږ نه کوې زه په خپله پاسم دې غرمه پاڅېده دا بې لمازه دې دی ګناهګار دی د مونځ قضا کړي ګناهګار دی د دې مثال واقعه د لیلة التحریص ده فیو سفر کے پیغمبر علیہ السلام و صحابہ کرام دے شفیر آروانو ستر استومانو صحابہ کرام و پیغمبر علیہ السلام تا درخواستو تی اجازت تا چی لکھا رامو کو پیغمبر علیہ السلام یوز بودشے دا سار منز بدا نفاتشی پابا نتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسینہ اولا بولا سیب تول دیو دیشی زبی خیمہ اولا مانگتیم شی تول بپاسی بلال زی مواری واقشتا پیغمبر علیہ السلام مطمئن شوی دیو آرامو کے بلال بوی خی صحابہ کرام دشکے مزلے کرو در رضی کار کرو ستڑیو خواب فواد خوب باندے دیشو او بلال بیدار دے وی ویخ ولار دے مشرق تگوری کی صبح صادق سے مرگری بپاسو ولار ولار دل کے ناست ستڑی شکا ولارا کے ناست اور مشرق تگوری کی صبح صادق سے کم دی بپاسو میں کے ناست تخو پسر ناست بیدار دے تاسی لے اکتی جاوا اگیتے یو پکے دنوانا پناست ستڑی شو یو پکے دنوانا اور اسی مخامخ بگورا ماں کچھ سنگ گڈا والا ہم غریب کرے سو مانو ٹولا روزے کار کرو ہوئے نو کرے یہ تکیہ اولا گولا نا گانا ستر گے پٹ شوئے داس ستر گے پٹ شوئے کہ سہر نور اولا گے دو پدبان نور اولا گے دو اور پیغمبر علیہ السلام ادو صحابہ کرام ادو پٹول نور اولا گے دو اور دن نور تو سر گرم شو تو پیغمبر علیہ السلام دا طول مخ کے بیدار شو یہ کہتا نور گرم دے دسار من در طول نپات شو بے بلالا ابے گانے وعدہ در سشو چتاوی چی زبن بیدار کما بلال سترگی وغلو لوے کتا ملامت خوشو و جواب کی دا اللہ محبوبا کم ذات چستا روح قبض کرے دے اگر ذات زما روح ہم قبض کرے دے تم اللہ ادکر لے زیب ادکر لما پیغمبر علیہ السلام وہ فرمائل وے دے وعدے ندے میدان دوجہ دے کے شیطان دے تول نمونس قضا شو مخلال فدی میدان دلال او التا کی تیاری دا مانز اکر سنتیم اکرل او فرزیم اکرل دور خطونا پس دا نور سنتو قضا نشتا و دا سهر دا سنتو که فرز و سنت دوار دا نپاتی شوی و دا سنتو قضا بم اکی او دا فرز و قضا بم اکی مخلال تیاری شویو تیارے شوی دے بلال سوکیدار دسو بے صادق دا پارا صادق و بس قدرتی انتظام دا شو شو چھے بس فات شو گناہ جار لگی او یو زمن گو نناراز تکی او دے پروت دے و نپاسی آوازن و تکیو نپاسی چگی و تغیو نپاسی دے را پاسی و دے پنور خاتا پا باندے ترگی مزیر آمدی خلی دے مافیو کی بسو دا پاتی شنو تا گناہ جارے تا خلی مافی نکل تا بار بار آوازن ہم کی گئی اور تو نہ پاسے خدا منافقان کی دن بھی تیاری نہ کی دا جہاد دفارا کہ تیرے دبی دا جہاد ارادہ بھی نستنا سے تیاری کو بے کرو پھر وہ چل وہ لکھے ولو اراد الخروج لاعدو له عدتا کہ تیرے جہاد لدتلو ارادہ بھی کروے لاعدو له عدتا خام خواب دیور لتیاری کروے ولیکن کرہ اللہم بعاثہم لیکن اللہ ناخوہ کروے بدے گھنلی دی پورتا کیدل دبی دا جہاد دا پارا دبی پتلو کے پیدا نشتا دا جہاد دا پارا دبی پورتا کیدل اللہ ناخوہ کروے فثبتہم اللہ منکلی دی دیلر دا جہاد دا تلونا وقیل اقعدو مع القائدین او دیتا اویلشو وقیلا ویلش دیتا حکم دیتا تکوینی شویلی اقعدو کینے مع القائدین دا نور و ناس تو سرا شلیان گوڑیان او دا خضو سرطا سنناسی پا مومنانو دا اللہ فضل لے دا جہاد تیارے کرے لے او تلی لی او دی اللہ پاک کینو لی لی نما شمانو سرا دا خضو سرا دے شلو گرو سارا اللہ اجازت نہ دے لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا. اللہ فرمائی کہ دوی در سر تلوی جہاد لنا سب اکڑی لو خرجو فیکم کچر جیتا سر و تلوی جہاد دفار ما زادوکم الا خبالا ندیب نو جہاد کرستا سو دفار الا خبالا مگر خرابی ستا سو تلخ کر کے بے خرابی کرے نقصان دے در کم ولا اوضعو خلالکم او ستا سو تمند کے بے چغلی کا ولا ولا اوضعو خلالکم تاسو منس کے دے شغلی کرے والے یبغونکم الفتنتا تاسو کے دے فتنہ طلب کرے وے تلاش اور طلب دا فتنے بے در کے کرے وفیکم سماعون لہم پتاسو کے اسم بدوی جاسو سانچ کرے تا منافقانو جاسو سان پدے مومنانو کے اسم شتا اور دا منافقان کردار ادا کی ستاسو حال معلوم ہے اور دا اغم غٹو منافقان و پشانتے فساد دینی شی پیدا کولے فیو حیثیت باننے دا دی جاسوسان و راتج مومنان دا پارا بہتر دے اگر دا چی دا جاسوسان دا مومنان دا جرأت او بہادری اوینی ندی باغ نور منافقان تو کہ مومنان خوب رڑی کرری دیر بہادر ری باوی بہ وقت مرو براشی وفیکم سماعون لهم پتا سو کہ راوی جا سسان مشتری والله علیم بالظالمین اللہ خبردار دے ظالمان باندے لقد ابتغوا الفتنة من قبل فتحقیق سر طلب کرے رہو تلاش کرے رہو فتنة دی من قبل مخینا یہ پیغمبر علیہ السلام مدینہ منورہ تا تشریف روڑو یہود و منافقانو پا مدینہ منورہ کی پیغمبر علیہ السلام خلاف قسم قسم فتنے پیدا کولے اور اسلام ترقی کی لیدلہ فدیبانی خنف نلگی دلہ بدر کے دا کافرانو غد غد لیڈران او مشران مرشو عبداللہ ابن عبی ابن سلول رئیس المنافقین او دا غمر گرو یوب السروی فیل پیغمبر علیہ السلام سیلابی زور دے دے مخلیوی اس نے شکی دے دخل کو ریرے کلیمہ بیردا نور پزرے خدا زیدنا پزرے کے دیر زیاد خفو چی دا پیغمبر علیہ السلام صحاب اکرام ولی طرفی تھی لقد ابتغوا الفتنة من قبل فتحقیق سر طلب کرد دی فتنة مخینا وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق على ولی را على ولی دی کارونا قلبوا لك الامور ستا خلاف کارونه الا ولی رانا ولی حتى جاء الحق ترویش حق راغه وظهر امر الله او دا الله حكم غالب شو وهم كارهون بي بناق وخو وشالدو بي ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني منافقانو کے بعد خلق داشو اے ما تے اجازتو کچھ مدینہ کے پاتی شما او تا سر جہاد لزما نا ولی در سر نظما جد ابن قیس و منافقو پیغمبر علیہ السلام توی اجازت کچھ پاتی شما ولی پاتی کی گئی وی در روم داخل دا سی خشتا خشتری دیر حسین و جمیلی دی او چی تو تا گورا ما صبر بو نکلی شم دو گنانگار با شما ما بوزا گنانگار ایگا ما زلبا قابو نکنم نو دے غک بز دل رے او پخپل بز دلے بانے پردہ اچھئی پخپل کفر بانے پردے اچھئی وی اسنا گنانگار نشم دا دروغ و پریزگاری در تخئی نو دے غک بز دل رے در پک دے انتا دا پلون رے او بعد علماء دلی آیات مانا دا سکی چی دا عام منافقانو پا حق کی وی ولا تفتنی ما مبوزا ما تا دا مال نقصان رسیدی ما دا مال پا نقصان کی مبتلا کوا ما لا تفتنی علا فی الفتنت سقطو پا فتنہ کی دوی واقع شوی دی جد ابن قیس حرام چک چرین و دی دل تک مرامی توب گئی لے پخفل علاقہ کن غلط حرکت کی علاوی انت نظم بزرگی ما سنا بزرگی بھی خراب شوی اور دا نور مال پا فتنہ کی واقع شوی دی ومنهم من یقول اذلی بعد منافقان اغلی چوئی ما تے اجازتو کہ ولا تفتنی ما پا فتنہ کی مواقع کوا گمراہے کی نما شوا علا فی الفتنہ سقطو علا خبردار فی الفتنہ سقطو دی پا فتنہ و پا گمراہے کی سقطو واقع شویلی و ان جہنم لمحیطت بالکافرین بے شک جہنم را گیرون کی دی کافران لرا ان تصبك حسنة تسؤهم سجر ورشيد تاس تخيقرا فتح ونصر دع الله راشي مال غنيمة در فلاشي تسؤهم مخفكي ديلرا ان تصبك حسنة سجر ورشيد تاس تخير وخيقرا فتح وكاميابي تسؤهم ندا غمجن كي ديلرا وان تصبك مصيبة او کچر تاتس مصیبت و سختی ورشیگی یقولو خدا منافقان وی قد اخذنا امرنا من قبلو من کو مخینا احتیاط کرو من تا فتح و چدا سبا نقصان کی خیگی زکا خوا سرت للونا یقولون منافقان وی قد اخذنا امرنا فتحقیق کر من دا مخینا احتیاط پل کرو من قبلو مخینا ويتولوا وهم فرحون وفسيدي دوي او دوي خوشاليغي قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا قل افرما يا پیغمبر عليه السلام لن يصيبنا بالكل من لترشيغنا الا ما كتب الله لنا مگر اغت الله زمان دفار مقرر کرلی کم سختی و تکلیف سے اللہ مقرر کرے بس اکرا ترسی نورنا ہوا مولانا دا اللہ زمان دا کار ساز دی وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون او خاص پا اللہ پاک باندی فلیتوکل المؤمنون پکار دی کہ بروسہ اوکی توکل اوکی مؤمنان قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين مؤمنان في جهاد للارشي مك الله ربي مرج مقرر كري ميدان جهاد كي لدى شهادة لو يا مرتبة ورسا ملاويجي دا قيامت فرض باني دا شهيد او دا پیغمبر پمنسك دا يوي دا رجي فرق بي پیغمبر پیغمبر لي او دا شهید پیغمبر میرے امتی دے بس دقا یو درجہ فرق دے نور پیغمبر پسی نزدے دے لکہ مرشو نو شہید دے شہادت مرتبہ ملو شلا او کنا مرگ نہ بچ شو نو غازی دے نو دوارو کنا مجاہد گتا را کہ مرشو نو امی گتا را او کہ جندے را نو امی گتا را اللہ فرمائی منافقان تو آیا قل هل تربصون بنا او فرمائے پیغمبر علیہ السلام تاسو انتظار او امید نکوے پمن بانے الا احد الحسنین مگر دیو دو خوبونا دو خوبے دیا مرگ دا شہادت تے او یا واپسی سرد مال غنیمت کا ونحن نتربص بكم او من انتظار کو امید کو ستاسو بارکی ان یصیبکم اللہ بعذاب کہ اللہ بدے منافقان تا تاسو تبدر ارسی بعذاب یو عذاب من عنده دقت الجانبنا ونحن نتربص بكم من انتظار کو ستاسو بارکی ان یصیبکم اللہ بعذاب کہ اللہ بدر اور سیتا تو تیو عذاب من عنده دخل الجانبنا او بی ایدینا یا زمن فلاس بدر تا عذاب در اور سی فتربسو فستاسو انتظار کوئے زمن فبارکی وَإِن فتربسو فستاسو انتظار کوئے اِنَّا مَعَكُم مُتَرَبِّسُون مَنْغَمْ سَاسُ سَرَ انتظار کون کیو تاسو زمن فبارکی انتظار کوئے احد الحسنین دا یود دو خوبونا او منگم ساسو بارکی انتظار کون دا دو خبرو یا براہ راس اللہ عذاب تاسو بدر کی یا زمن فلاس بمتکی قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم جد بن قیس پیغمبر علیہ السلام کوئی چیز روم خدی غیر خشتری ما بوزما اسنان تا گنانگار مشما تو دا دا فتنی واقع کی دو بانے اکللا او بیاوی حضرت پختل دا سرطلین شما چند بدر کما دا جہاد دا پارا چند والا تو دا چند کو جہاد لپارا ورکے عقیدہ دے درست نہ نہ ثواب دے پیٹی دی نا ولا ينفقون الا وهم كارهون بے خرچ دا اللہ پلار کے نہ کئی مگر بدے گنی خوشحال پی نری تو ثواب نشترے قل انفقوا طوعا او کرها او فرمائے پیغمبر علیہ السلام انفقوا خرچ او کے تاسو طوعا فخوشے او کرہن یا فنا خوشے لن یتقبل منکم بالکل بستا سندا صدق قبول نشی انکم کنتم قوما فاسقین بے شک تاسو یو نافرمان قوم بی ایمان ہے بی ایمان ہے صدقہ قبلی گی ولی صدقہ قبلی گی وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم نرے من کرے بھی لرا کہ قبول شید بھی صدقے الا انہم کفرو مگر دے خبر کہ بے شک بھی کفر کرے دے باللہ پا اللہ و برسولہ دا اللہ پا رسول اللہ بانے کفر کرے دے دا اللہ رسول بانے کفر کرے دے ولا یعتون الصلاة دے منزل را تک نکی الا وهم کسالا مگر دا سعال کسی سس پسوی زرینی دا منزل خود مومنانو دا یری موسیقی ولا ينفقون الا وهم كارهون ادي خرچ نہ کیدا اللہ پنوں بانے الا وهم كارهون مگر دی دغنا بد گنی دے خرچ دا اللہ پنوں بانے فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم فتعجب کلی وانشی تالرا اموالهم دبی مالنا ولا اولادهم او ندبی بچان انما يريد الله بے شک اللہ ارادہ کرے گا لیعذبهم کی عذاب ور کی دیتا بہا پدی مالونو پا بچو باندے فی الحیات الدنیا دے دنیا پا زندگے کی وتزهق انفسهم او ددی روحنا با اوزی وهم کافرون دا سعال کی تبی با کافروی سوچه غوری وغیره دا دا طاقت چیزو داری یه بنده کنی نا طاقت کی کهی و کدا سوچه غوری یا دا سی بنده لور کسی به سینه بیماری سینه قرابی نسم خیال لگه با پسرو بشی مده پسر بیگی نا اون دقا سوچه غوری لی چی دا روغ بنده لپارا دا طاقت زری آلا او دا بیمار دا پارا دا نور بیماری دا زری آلا نو دا مال او اولاد دا دا خدای نعمت تے مال اولاد دا خدای نعمت تے و دا سے بندہ دا پارا چی مومن نی ان دا بچی نی پا جنت کے پیدا دا ترقی کی گی یو مومن بندہ پا جنت کے لئے دیر لے انعامات و تورد لیشو و یا اللہ ما خودم را نیک عملون نرکل دا انعامات پسو و دا ستا نیکان بچیو نیک عملون بے کل اور تاتا بے ثوابون در بخن دا پاگئی دا بچی دا جنت دا اچت درجو سبب جوش شوی ری مالون خورے خلق لورکی دا خورے پنو میں لگئی آخرت کے پیدے را ترقی ملاوی ری نو مال او بچی مومن دا پارا نعمت تے دا آخرت دا ترقی ذریعہ دا ہم دا مال لے کہ پنا جائز طریقہ کا چلیشے پنا جائز طریقہ لگی دا جہنم دا پلو ذریعہ دا دا بچی دی پا حرام کارونو کی پلار لگولی دی ہم دا دے پلار دا پارا جہنم دا پلو ذریعہ دا دا طاقت خوراکونا دا روغ بدن دا پارا دا ترقی ذریعہ دا اور دا ناروغ دا پارا اندق دا طاقت خوراکونا دا تباہی ذریعہ دا انما اموالکم و اولادکم فتنہ ساتو مالونا اور ساتو بچی فتنہ دا فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم فتعجب کلیوان شی تالرا مالون لدے منافقانو بچی دا منافقانو انما یرید اللہ بے شک اللہ پاک ارادہ کی لیعذبہم چی عذاب ورکی دے منافقانو کافرانو تبہا پدے مالونو بانے پدے بچو بانے پید الحیات الدنیا دا دنیا پر زندگے کے وتزہق انفسهم دبی روحون با اجیوہم کافرون اور بھی کافر بلی فدا سے حال کے کہ کافر بھی وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ بِي قَسَمُنَ خُرِفَ عَلَّا بَانِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ كِي بے شک دیستاسو مرگری وَمَا هُمْ مِنْكُمْ ندی دیستاسو مرگری وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لیکن دا یو دا سے قوم دے چیری لی لیرے دا تو استاسو مرگری و مومنان لی لو یجدون ملجعن کچر دی دا پنازے مندلے او مغاراتن یا چرت غارون مندلے چی پکے پٹ شوے وے او مدخلن یا دا سر پٹے دو زے مندے لولو الیہے ندیب خام خادا دا پنازے تورگلے وے وهم یجمعون او دیب مندی وحلے پوری بیش لولو اگر زیتا بطل خدا پنازے نیشتا متاثر اولی رولی ومنهم من يلمزك في الصدقات بعض قد منافقانو كي اغا خلق دي يلمزك في الصدقات كي تعن لگي پا صدقات تقسيم كي اعتراضنا كي دا تقسيم بصدقاتو كي تو صدقات تقسيم اي ودي در بان دي اعتراضي وگو رکنا دا يو اقبل دي اغل دير ورکو او دا بل اقبل ملي دل لگ ورکو مال انوران اکرنا دا اعتراضنا بكي فإن اعطوا منها رضو کچر دے صدقات و نبی تا صحیح سور کلیشی رضو نبی پی رضا کیلی و ان لم یعطو منها کچر دوی تا پک برق ور نکلیشی اذا هم یسخطون ناگا نبی نا خوخشی خفشی من لیرانک من زخم مستحقم و ما لیرانک من ولو انهم رضو ما آتاهم الله و رسوله کچر ویدوی رضو تی رضا شوی بی ما پا اغسو آتاهم اللہ تی بیل اللہ ورکلو ورسولو دا اللہ رسول ورکلو وقالو حسبن اللہ و بیویلو چی من دا پارا اللہ کافر سیؤتین اللہ من فضلہ زرد چی من دا تنا اللہ را کی دقل فضلنا ورسولو دا اللہ رسول انا الاللہ راغبون من اللہ طرف تمین کون کیو رضا باور لخوی سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.